Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Så meget for optimisme. Investorerne var ikke helt så kry onsdag, som de var tirsdag aften, men det er jo ret beset fortid. I dag der ligger der en helt ny og frisk torsdag for vores fødder. Vi tjekker som altid markedsstemningen her i Millionærklubben den næste times tid. I dag har vi besøg i studiet af Johannes Møller. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bolle. Porteføljeforvalter og medstifter af investeringsforeningen MW Compounders. Johannes, da jeg inviterede dig, så bemærkede jeg også, at vi lige skrev sammen, og så ser jeg, at der står CFA inden for dit, ned under dit navn, når du ligesom skal skrive, hvem du er. Jeg får rigtig mange henvendelser fra unge mennesker, som spørger, hvad for en uddannelse skal man egentlig have for at være i det her marked? Og du har så den, der hedder CFA. Hvad er det egentlig for noget? Jamen, CFA, det er jo en amerikansk uddannelse for finansfolk, kan man sige, aktiefolk, porteføljeforvalter, aktieanalytiker og sådan noget. Og det er sådan en slags efteruddannelse. Man tager da tre niveauer, altså man skal til eksamen tre gange, og man tager den typisk over tre år, så en gang om foråret, så tager man til eksamen tre år i træk. Og så vidt jeg har hørt, den er altså både hård, men altså også meget anerkendt derude i hele verden. Ja, det er en ret hård eksamen. Jeg tror, det er måske, jeg kan ikke huske tallene præcis, men det er måske 20% af dem, der starter på den, som bliver færdig. Og så er den jo anerkendt, fordi det ligesom er sådan en standardiseret uddannelse over hele verden. Mm. Alle går på til den samme eksamen. Bestod du første gang? Jeg bestod alle tre niveauer første gang. Men sådan, det var også på et tidspunkt i livet, hvor jeg var nygift og sådan noget, og tænkte, hvis vi skulle have nogle børn, så bliver jeg simpelthen nødt til at bestå første gang. Så jeg læste, og jeg læste, og jeg læste, så jeg var helt grå i hovedet til sidst. Så kan du mærke, at den rent faktisk har givet dig noget, hvad skal man sige, noget pondus derude, når du sådan har skulle søge job rundt omkring? Jeg synes da, jeg var rigtig glad for at have den i starten, og jeg synes at faktisk også, at jeg lærte nogle gode ting på uddannelsen. Mm. Det er jo sådan en meget amerikansk uddannelse, så det handler om at lære en masse ting udenad, og sådan skal du gøre. Så på den måde er den jo meget anderledes fra det danske uddannelsessystem. Men jeg synes faktisk, at jeg har lært nogle helt konkrete ting, som jeg har brugt siden. Og meget markedsspecifikt går I ud fra, fordi du har jo selvfølgelig også den gode brede uddannelse fra Københavns, eller fra CBS, som det hedder nu. Så altså, det er jo sådan et lag, man lægger oveni, hvis man skal være sådan specialist inden for markedet. Ja, altså, det er noget sådan meget konkret, kan jeg huske, på en masse punkter omkring noget porteføljestyring og noget aktieanalyse og forskellige risikoberegninger og sådan noget, hvor den danske uddannelse er jo sådan lidt mere bred og ligger lidt mere op til at lære at tænke selv, kan man sige. Nå. Nok om uddannelser. Johannes, du er jo en erfaren herre. Du har været i det her game i rigtig mange år. Du har prøvet lidt af hvert. Lige nu, der står vi sådan næsten på bagkant af en regnskabssæson, der har været både vild, men altså også meget spændende. Vi har set nogle selskaber, der er kommet ud med regnskabstal, og så er de drønende i vejret, og vi har kunne hjælpe med at se det modsatte, ikke? Altså regnskabstal, som egentlig passede nogenlunde med det, de havde guidet, og så alligevel så er selskaberne blevet baseret fuldstændig. Hvordan vurderer du sådan en regnskabssæson her, og har markedet ændret sig? Altså, det er klart, at markedet har ændret sig i år. Jeg tror, hvis man ligesom starter med at gå op i helikopteren, så er der jo, sker der jo nogle gange på aktiemarkedet de her skift imellem vækst og value. Og der har vi jo været en periode nu på 10 år, hvor vækst altid har outperformet value. Og det er så det, vi er ved at se lidt et skifte nu, hvor value-aktier begynder at komme tilbage. Og derfor er der jo nogle af de her vækstaktier, som får gevaldige pryl primært, hvis ikke de leverer lige præcis det, som investorerne havde håbet. Men har vi før været i sådan et scenarie? Ja, for cirka for 20 år siden var der lidt det samme. Da vi kom ud af IT-boblen, så var det også det samme, at vækstaktier de faldt samtidig med value-aktier, de faktisk steg. Mm. Nogle af de aktier, der fik hug i går, det var Shopify, som jo altså kanadisk e-handelsselskab. De har altså lidt faldende omsætning. De så ikke så slemt ud, men aktien den satte sig altså 16%. Til gengæld så var DoorDash oppe med 27% i eftermarkedet, så det er virkelig udsving, man kan mærke. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig også. Og hvad så? Jeg kan huske dengang, hvor jeg startede på det her program, der havde du sådan en tommelfingerregel, du gav mig, som handlede om, at hvis aktier de svinger 3% på en dag, så betragter vi det som værende sådan temmelig meget. Vi er jo langt forbi det der. Hvad siger du? Er markedet gået i stykker? Jamen det der, jeg var også det, jeg står sådan og siger, jeg trækker det på skulderen og siger, og hvad så? Fordi balladen er jo, hvis du har nogle aktier, der har sådan en opførsel, så kan du jo sige, så er det måske i virkeligheden under omstændigheder et tegn på, at det er noget halvråden vare, du har med at gøre. Ikke? Mm. Fordi det giver jo ikke nogen mening, medmindre at direktøren er begået selvmord, eller der er kommet opkørselstilbud, eller et eller andet, så er det klart, det er som once in a lifetime. Men hvis det der er noget, det kan ske, især på baggrund, som du taler om, jeg ved det ikke, at det du taler om faktisk, det er en verden, jeg ikke er i, men det er så moderne musik, det har jeg heller ikke forstand på. Men at så kan man sige, hvis så lidt kan flytte så meget, så skal man jo ligesom som investor sige, hvad er det egentlig, jeg har købt? Var det den leg, jeg gik ind til, eller tror jeg bare på, at det kun udvikler sig på plussiden med de der 27%, og så kommer den anden nyhed, og så stiger den 35%, ikke? Og er det altså jamen, jeg på den måde, det er jo det, hvis aktier svinger meget, så er det jo et advarselsflag. Så kan man, altså advarsel er jo ikke altid dårligt, men så har du dels muligheden for at reagere, det andet er at forstå, hvad er det egentlig for en idræt, jeg er gået ind til? Er det sådan, jeg synes, det skulle være? Eller er det i virkeligheden at sige, ved du hvad, lad mig komme væk, du? Et advarselsflag, det blev der altså hejst i går på SAS-aktien, Lars Vendsel, lad os lige komme forbi den. Det var altså blandt andet en analyse fra DNB Markets, den norske banks markeds, analytiker Ole Martin Vestergaard, som han var ude at sige, at selskabet er nærmest ved at gå konkurs. Hvad tænker du om den? Ja, jeg tror nok også, du kan finde andre analytikere, der har sagt det samme mange gange i tidens løb. Jeg tror ikke selv, jeg er ude og fortælle det, Men jeg vil kun sige om det, det er jo, at det er jo klart, at de bløder penge, og så har vi haft hele den der forleden dag, hvor man, der folk om sidder ud at flyve, så gider de ikke smide kufferterne op i flyet og alt det der, ikke? Det er sådan lidt dårlig performance, ikke? De tager jo sådan set deres kapital op. De har jo fået den sidste indsprøjtning der, ikke? De fik af kapital. Hvor nordmændene jo reelt, altså i gamle dage var det Norge, Sverige, Danmark plus Wallenberg-systemet i Sverige, ikke? Som den private side derover, de ligesom, der er nordmændene jo sådan delvis trukket sig ud og sådan set sagt, ja, vi er på vej ud af bagdøren, og hvis vi skal gøre noget, så vil vi holde Norwegian, det er jo sådan, det er jo ikke sagt direkte, men sådan, så det er vores flyselskab fremover. Så det der gamle konstellation er jo i opbrud, ikke? Og det er jo en tosset branche, og så kan man bare sige, jamen den kommer jo igen, men altså, de skal jo også gerne have, det er jo det, hvis du holder dig tilstrækkeligt langt ned under vandet i 5 minutter, så er du nærmest død, ikke? Det er jo det, der er problemet her, at de risikerer jo at blive klemt ihjel, før de når at komme til at få det hele til at svinge igen. Og de andre flyaktier i Europa, altså Ryanair, man kan jo se på Ryanair at bruge den som sådan lidt tomfingerregel for, hvordan går den bedste eller den stærkeste, og det går heller ikke videre godt, vel? Så det er ikke godt, men jeg vil bare sige, det er jo en pennyshare. Derfor er der mange, der synes, det er sjovt at have den, ikke? Men det er jo sådan, jeg har også prøvet at sige det nogle gange herinde, altså det der, det er for tidligt at rode med det, og det er alt for usikkert, og det er Norwegian også. Norwegian er faktisk stedet pænt, men op i 12 norske kroner, men det er alt for tidligt at rode sådan noget. Det er men ligefrem at gå konkurs, SAS, Lars Svendsen, er det jo et scenarie, der er realistisk? Er der ikke nogen stater, som vil holde hånden under dem? Ja, det er jo så et spørgsmål, du siger. Det er jo gået, altså vi har jo oplevet, at Italien, eller hvad det hedder dernede, er jo en gang blevet fuldstændig reorganiseret, og det er jo det, det handler om. Det er jo, at altså, det er jo ikke sådan, at der ikke kommer flyvemaskiner op i luften igen, hvis der er SAS på, men jeg vil spørge mig, hvem skal betale gildet, og skal ligesom gælden saneres, og så skal der nogle nye penge ind, og alt det der, men altså, hvor længe vil vi blive ved med at sponsere det her gilde, ikke? I gamle dage, som havde man også Københavns Lufthavn, det var statens, ikke? Det er det jo ikke mere, altså, det var jo der, hvor trafikken gik igennem, ikke? Altså, som de sagde, at hvad hedder det, danskerne havde lufthavnen, svenskerne havde pengene, og nordmændene, de havde personale, og hvad det var for noget med, ikke? Det var sådan den cocktail, ikke? Men det er jo ikke, vi kan jo sådan set være ret ligeglade med, om Københavns Lufthavn har 30 millioner passagerer, som de havde inden nedlukningen, eller de skal nøjes med 22, og de udgør 60% eller sådan noget derude stadigvæk, men dagsordenen er jo forandret, og det er jo ikke sådan, at vi ikke kan komme ud og flyve med. Altså, nu er Norwegian, der er jo en anden, der vil flyve til Bornholm også. Jeg ved ikke, Norwegian. Ja, det var Norwegian, som var ved at sige i går. Men hvad hedder det, hvis man synes, det er sjovt? Men man skal jo ikke være bange for, at det der ikke lykkes, så du siger, jamen altså tiden løber jo ud for det, og så er spørgsmålet jo bare, hvem skal eje og drive det og alt det der. Men altså aktien, nej, bare hold fingrene væk. Jeg kan ikke se, at man skal blande sig i du skal jo kun købe sin aktie, hvis den er ekstremt billig. Johannes Møller, nu er den så blevet ekstremt billig, kan man sige. Nej, det er jo ikke sikkert. Johannes Møller, luftfartsselskaber, er det noget, I gør det i år til MW Compounders? Altså, jeg har brugt 0% af min tid det sidste år på at kigge på SAS og Norwegian. men vi har lidt der relateret, fordi vi ejer en aktie, eller et selskab, der hedder Amadeus IT, som laver nogle af de IT-systemer, som luftfartsselskaberne de bruger. Mm. Så I holder selvfølgelig øje med, hvordan det går med branchen? Ja, vi holder øje med, hvordan det går med branchen som helhed, ja. Men ligefrem at smide penge ind i selve branchen, det lyder ikke til, at du er ved at være klar til det? Nej, i hvert fald ikke SAS eller Norwegian. Okay. Lars Svendsen, vi skal også lige have fingeren på pulsen i forhold til dagens marked. SAS ser ud til at falde yderligere her til morgen, men hvordan går det ellers med aktierne derude? Jeg ligger 82 øre, hvis nogen har lyst til at købe sådan noget. Men jamen, de ligger jo en lille smule op nu, men altså, ja, vi er op 0,8% nu. Men altså, vi er jo det her jo-jo-team, ikke? Og toss-team, og vi skal lige have det hele til at svinge, men det er jo sådan lidt, den ene dag går op, den anden dag går ned, ikke? Og vi kommer ingen vejen hen. Og det er sådan beskrivelsen af det, men altså, der er ikke, nu har vi nogle nye rumlerier derude i Ukraine, ikke? Og det er jo ikke så godt, hvis de begynder at skrive de russiske aviser, at der er nogen, der er blevet skudt ned i Donbass. Og det er jo det samme som at sige, nu kommer hjælp os fra, det er sådan en, ikke? Det er sådan ret indlysende, at det er virkelig svært at finde ud af, hvad der egentlig foregår derovre, ikke? Jo, det er det, men der kan man bare sige, at det er jo ikke så godt, fordi altså logisk set er det en dårlig idé for russerne at angribe det, men hvis ligesom at de vil komme ind og beskytte de 3 millioner donbassianere der, og vil de kære sig for, så har du jo en undskyldning, og det er jo derfor altid, det er farligt. Ikke? Altså, Putin har taget sin jagt ud til 1 milliard fra Tyskland, og han hævet hjem, ikke? Og så det her, det er altså ikke så godt. Men det er et dårligt tegn, ikke? Men altså, og jeg vil sige, hvis du ligger dernede i en skyttegrav, som de har kunne fotografere hver dag for Rusland, du har bare flyvet 5 km op i luften, kan du fotografere hele vejen derinde, ikke? Altså, det er jo ikke morsomt, vel? Så kan du sidde og bare sidde og vente på, at der kommer en granat. Så hvad hedder det? Der gælder lidt om at flytte sig. Godt, I er her i studiet med mig, Lars Svendsen. Ja, men det er ikke så godt, det derovre. Det er ikke så godt. Det er olieprisen også lidt dårlig. Godt. Vi skal lige omkring olien, og det var dejligt, Lav, du lige bragte den på banen, fordi der sker faktisk ting og sager. Et nyt begreb, som vi skal have på banen her i Millionærklubben. Det var i hvert fald nyt for mig. Dated Brent, som er fysiske laster købt og solgt af Nordsøolien. Som altså i går handlede over $100, og man betragter det åbenbart som lidt sådan et forvarsel for olieprisen på spotmarkedet. Så Lars Svendsen, er vi lige ved at skulle have spotprisen over de $100? Ja, altså den der futurespris ligger på 93, ikke? Men det vi har ligesom fundet ud af, og det er jo, at vi skulle tage med Ole Hansen, han er ude for Saxo, han kaldte det. Men det går tydeligt ud på, at man har en dato på det, og det er fysiske leverancer, og det er jo det, der sker en måned før af futureskontrakterne løber ud. Og hvis de, som kan huske det store mareridt her, for var det, er det snart 2 år siden, hvor olieprisen skulle op, og så, hvad hedder det, så styrte den i grus. Det var jo, fordi man sad lige pludselig med en masse kontrakter, der var blevet våde, som det hedder i fagsproget, altså fysiske. Og så troede de alle sammen, at de bare kunne trække den, og så sælge den lige til sidste dag. Det var det ikke, så stod de der med at skulle have 100.000 tønder olie. Ikke? Så fik man penge for at købe olie, kan man sige. Ja, der var den lige frem i minus, fordi det var eneste, der kunne bruge det, var olieselskaberne, dem der havde tankskib. Ikke? Og de sagde haha, og de andre betalte regningen. Men det ser jo også ud til, at det er fordi, at lagerne på de fysiske lager, vi har også talt om det et par gange herinde, rent faktisk, jeg har i hvert fald gjort det, at det fremgår jo af nogle kloge folk, der skriver om, at deres situation på oliemarkedet er, at de fysiske lager blev alt for små, og det, der ligger ude på olieraffinaderierne og i tankskibene på vej mod olieraffinaderierne. Og det gør, at mangoen er efter sigende på 2,1 milliarder tønder, og man bruger og har knap 100 i døgnet, så det er 21 dages gennemstrømning, ikke? Og normen er 50 dage, så der mangler. Altså, populært sagt, er de nede på 29 dage, og det, jeg ved ikke, hvornår smertegrænsen er, men den er formentlig i hvert fald 3 ugers 21 dage, så der er ikke meget at give af. Og det er sikkert det, der er galt nu, at der er nogle olieraffinaderier, der simpelthen er nødt til at skaffe varer, som skal sprøjtes igennem ud i Kalundborg, hvor det er henne af, for at de kan holde deres flow kørende, og så må de jo betale for varen. Men det gør jo så, at futuresmarkedet er normalt der, hvor man har den højeste pris, ikke? Sådan er det jo normalt. Det er også derfor, at man kan bruge tankskibe til at ligge med lager. Det er jo fordi, at futuresprisen er høj, så siger man, så kører vi den i spot og putter den ned på tankskib, og så leverer vi den, når den der kontrakt løber ud. Det er jo den der, hvad hedder det, Contango hedder den der trafik, men det plejer at være den vej. Nu er det modsat, ikke? Mm. Og det er jo så også medvirkende til, at der ikke er. Det er derfor, min tankskib ligger så dårligt. Det er jo sikkert, fordi at nu skal de jo ikke ligge på lager med olie. Nu kører den anden vej. Men det er, der er panik i markedet, og det er problemet. Og jeg tror ikke på, at olien går amok. Men, Men det er jo klart, jo mere ballade i Rusland, og hvis der bliver ballade derovre, og så siger Vest, nu vil vi overhovedet ikke købe noget ud af jer mere, og det er cirka 8 millioner tønder, der ryger ud på eksport i døgnet. Fra Rusland, det er den tredje største eksporterer efter USA, efter producent efter USA og Saudi-Arabien, ikke? Jamen, så går det, kan det jo gå af kort vej galt. Men altså, $100, det burde være her, vi skal stoppe, ikke? Og det er så ej med 14-25 for en liter benzin, når det bliver værst. Det, Johannes, du var smart, da vi sad og drak morgenkaffe og sagde, nå ja, vi kigger bare frem mod $200. Mener du det sådan helt oprigtigt? Jeg synes ikke, man kan afvise det som et scenarie. Det er jo klart, at der er blevet underinvesteret massivt i oliebranchen de sidste 4-5 år. Og både fordi nogle af de store traditionelle olieselskaber, de er blevet pålagt af deres aktionærer at lave grønne investeringer i stedet for. Og så er der også mange olieselskaber i USA, som er blevet pålagt af deres banker og deres aktionærer at lade være med at investere så meget i nye brønde, det her shale-gas. Så der er massiv underinvestering i olie, og det er også det, der kommer op til overfladen nu, at vi producerer alt, hvad vi kan i Vesten. Og selv OPEC har jo svært ved at leve op til den øgede produktionstakt, de havde sagt, de ville gøre. Og det kan være politisk årsag til, det kan også være, at OPEC rent faktisk bare ikke kan levere mere olie. Mm. Så lidt altså et par af de ting, vi holder øje med i finansmarkedet i dag på en torsdag, hvor at aktiemarkedet handler lige over 0. Jeg har Lars Svendsen og Johannes Møller i studiet. Vi skal kigge på markedet og prøve at spotte efter interessante muligheder derude på aktiemarkedet. Og du kan være med som altid, så kan du blande dig i debatten via sms'en. Nummeret er 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked, og så smider den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, Johannes Møller, en af de allermest spændende ting ved aktiemarkedet, synes jeg, det er jo, at det afspejler den måde, vi lever på, hvordan vi sammensætter vores samfund på, og hvordan vi i det hele taget interagerer som mennesker. Og dermed også er det jo meget psykologisk, det har vi været omkring rigtig mange gange her i Millionærklubben. Forleden der så jeg blandt andet, at Airbnb var ude med regnskaber. De sagde blandt andet, at et af deres stærkt stigende segmenter, det var lige præcis, at folk de lejede boliger i mere end 28 dage. Altså måske noget, der vidner om, at vi arbejder på langdistance, og det ser ud til at være kommet for at blive i hvert fald. Når du kigger sådan på aktiemarkedet, og den her måske, skal vi kalde det, genåbningsagenda, er der nogle spændende ting, som du finder derude på den bagkant? Jamen, jeg synes, der er et par af de aktier, vi har i vores portefølje, som jeg godt kunne have forhåbninger til i år. Det er for eksempel den her Amadeus, jeg nævnte før, som er meget afhængig af luftfartsbranchen. Og vi har også et enkelt hotelselskab, nogen der hedder Intercontinental Hotels Group, som jeg også tror vil få stor glæde af, at vi sandsynligvis bevæger os tilbage mod et lidt mere normalt samfund i år. Vi har også et par enkelte restaurantkæder i porteføljen, som jeg også godt tror kunne have et fint år i år. Men Johannes, er det ikke bare en lille overgangsperiode, indtil vi så ligesom er tilbage til det, man måske kan kalde normalen fra før corona? Jo, jeg synes, altså det, der helt konkret er meget spændende i nogle af de der selskaber, det er for eksempel det der luft, det er dem, der hedder Amadeus IT. Altså de sådan set, jeg tror, de kommer til at vinde ret meget markedsandel på bagkant af den her krise, fordi de har været i stand til trods alt stadigvæk at investere i deres produkter under krisen, hvor nogle af deres konkurrenter har bare ligget på ryggen og suget efter ilt. Så derfor tror jeg, at det kan sådan set godt vise sig, at Amadeus kommer styrket ud af den her krise, selvom markedet måske bliver lidt mindre, end man havde regnet med inden corona. Mm. Så genåbning, det er altså et af de filtre, I lægger ned over markedet, når I skal prøve at spotte og finde ud af, hvordan I vil investere pengene for jeres investorer. Hvilke andre filtre bliver der lagt ned over? Altså, hvad er det særligt, som I fokuserer på, når I skal finde aktier derude? Jamen, vi prøver at lede efter de her compounder-aktier, prøver vi at købe dem på et tidspunkt, hvor vi synes, værdiansættelsen er attraktiv. Vi har ikke som sådan en top-down-proces, hvor vi siger, at vi leder efter det eller det eller det. Men vi har en masse selskaber, som vi synes, der er gode, vi følger med i. Og så lige pludselig, så kan der opstå et eller andet event, som gør, at siger, nu er det altså nu, vi køber den her aktie. Så det er ikke, fordi der er et tema, der hedder genåbning, at I valgte de aktier der? Det er simpelthen den anden vej rundt i går? Det er nogle aktier, som vi har kendt og fulgt med i lang tid. Nu har vores fond kun kørt i halvandet år, men det er nogle aktier, som jeg har kendt i lang tid. Og så tænker jeg, på grund af corona, så er der faktisk en mulighed for at komme ind i de her aktier til en ret attraktiv værdiansættelse. Mm. Johannes Møller, jeg kunne godt tænke mig at udfolde den pointe, som du også lige nævnte tidligere i udsendelsen. Det handler om bevægelsen fra vækst til value. Kan du ikke lige sætte os ind i, hvad det handler om? Jamen, det handler om sådan helt overordnet set, så er der ligesom to grupper af aktier på aktiemarkedet. Det er det, man kalder value-aktier, det man kalder vækstaktier. Value-aktier, det er nogen, som ikke er så dyre. Det er måske typisk faktisk nogen, som Lav han snakker om. Det kan være nogle banker, det kan være industriaktier, det kan være også andre finansaktier. Og så vækstaktier, det er jo de her IT-selskaber, som vokser rigtig meget. Nogle af dem tjener penge, og nogle af dem tjener ikke penge. men de har også nogle ret høje værdiansættelser. Og så går der nogle gange på aktiemarkedet sådan lidt et skift mellem, at så kan det være den ene type, der ligesom er det, investorerne vil have, og så på andre tidspunkter, så er det den anden type. Og det er altså nogle cykler, som er meget lange. Og de sidste 10 år, der har det egentlig været sådan nærmest permanent, at vækstaktier har klaret sig bedre end value-aktier. Og det var lidt det samme, man så op til dot-com-krisen for 20 år siden. Men der var også en periode, hvor vækstaktier de klarede sig super godt. Og jeg tror måske godt, det billede kan være ved at ændre sig lidt, også fordi at renten stiger. Og det, der sker, det er jo, at vækstaktier, det er jo sådan nogle, som har indtjeningen mange år frem i tiden. Så hvis så renten er 5% i stedet for 2%, jamen så er den indtjening, du har om 10 år, den er jo ikke lige så mange penge værd i dag. Hvorimod, hvis det nu er et eller andet Mærsk, for eksempel, som kun tjener penge i år og næste år, så begynder de sikkert at give underskud igen. Jamen så betyder renten ikke særlig meget, fordi du får alligevel din indtjening inden for de næste 2 år. Og det er sådan set det, der er skiftet, der er lidt i gang i øjeblikket. Og det betyder også, altså det betyder sådan lidt mentalt, kan man sige, at aktiemarkedet tager egentlig lidt nej-hatten på, i stedet for at tage ja-hatten på. Altså vækstinvestorer, det er sådan nogle, de tror altid på fremtiden, og hvis det eller andet selskab kommer med en ny idé, så siger man, fedt mand, det kan være, det bliver super godt, det kan være, at den her algoritme, det er den nye Google eller et eller andet. Hvor value-aktier, det er sådan, det kan godt være sådan lidt nogle sure gamle mænd, som sidder og siger, ah, det tror vi ikke på, vi vil se pengene først. Alt sådan noget der. Men Johannes, altså det er jo en dagsorden, som jeg har haft i spil, jeg ved ikke hvor mange gange her i Millionærklubben, og der altså bliver ved med at være folk som dig, der siger, altså ja, nu kommer value-aktierne, og ja, nu er det tid til, at vækstaktierne skal ned. Altså hvor er det lige præcis, du ser det sker? Jeg ved godt, vi har set, at der er nogle af de her vækstaktier, der har fået gevaldig hug, men der er også mange af dem, som på en eller anden måde stadigvæk lever rimelig godt. Ja, altså vi ligger jo lidt midt imellem, og jeg har heller ikke sådan nogen tese om, at det kommer tilbage for alvor, det ved jeg egentlig ikke. Men man kan se, hvis man kigger på, hvad er det for nogle investeringsforeninger, der har gjort det godt i år, så kan man se, at der er jo faktisk nogle af value-investeringsforeninger, som er oppe i år, hvor nogle af de her mere vækstorienterede investeringsforeninger, de er jo faldet i år. Altså vi ligger et sted midt imellem, jeg tror vores fond er cirka 4% nede i år. Det synes vi er okay. Man kan sige, vi leder egentlig, vores filosofi er jo egentlig, vi leder efter selskaber, som er på en god rejse, og det er jo egentlig vækstaktier på den måde. Men så har vi også det her filter, der hedder, at vi vil altså kun købe den, når værdiansættelsen den er fornuftig. Og det gør så, at vi får sådan lidt en balanceret portefølje, så vi i virkeligheden har lidt af værd i vores portefølje. Men det er måske også den retorik, som jeg har saleret lidt imod, fordi når man taler om rotationer, så forestiller man sig, at alle pengene ryger ud af vækst, og alle pengene ryger ind i value. Det er jo ikke sådan, verden foregår. Nej, det er jo så kan man sige, det marginale flow, der sætter prisen. Men det har alligevel også været nogle ret store ændringer. Altså, der er jo nogle af de her meget vækstorienterede fonde, blandt andet hende der, Catherine Woods. Jeg ved ikke, hvor meget det er, hun er faldet, om det er 40% eller sådan noget. Og så måske nogle af de her value-investorer, de er måske steget 5% eller 10%. Så der har jo været kæmpe stor forskel på, om du har ligget i det ene ende af spektret i forhold til det andet ende af spektret. Mm. Og som vi stod og talte om, inden vi gik i studiet, bare lige for at sætte nogle tal på. Hvis man som tommelfingerregel, hvis renten stiger med 1 basispoint, så har man sådan en tommelfingerregel, og så skal aktiemarkedet sætte sig omkring 7%. Ja, det passer meget godt. Ja, det passer meget godt. Sådan i hele træskolængder. Lars Svendsen, den her bevægelse, som Johannes taler om, fra value og ind i, undskyld, fra vækst ind i value-aktier, hvor ser du den derud? Det mener jeg, og jeg tror faktisk, at det bliver timet i år. Nu har vi jo talt om det også før, men altså, at det er som nogen kalder for sektorrotation, ikke? At man er gået fra de her høje fast runners, og hvor alle kom en ene historie om, hvor fantastisk det var, og hele, vi skulle alle sammen sidde hjemme på vores røv og lave ikke noget, og se Netflix hele dagen, og så kunne vi stille en cola, og så kunne vi leve af det, til at vi vender tilbage til den virkelige verden. Ikke? Og morskab er jo også, hvis man tror på den der grønne omstilling osv., det er jo virkeligheden, det jeg kalder for at nedfinde, det er jo sådan set at gå tilbage i teknologi. Ikke? Altså en vindmølle er jo, de er nogle ordentlige krabater nu, men basalt set er det jo en nedfindelse, ikke en opfindelse. Så derfor er det jo lidt af, det er jo at gå tilbage til naturen, som Rousseau ville have sagt, bare på en ny teknologisk måde, så vi ikke skal... Du tror da på grøn omstilling, at vi skal igennem den grønne omstilling? Jeg tror, der kommer en. Det er jo fordi, det er en politisk vedtagelse, ikke? Der er heldigvis, vi har kommet så meget. Det er svært ikke at tro på det. Jamen, vi må jo se på, hvad der sker, og hvis alle vedtager, at vi skal gøre noget på en mere besværlig måde. Vi er jo ikke nået til punkt, hvor folk skal ride på en hest ind til København. Det kunne de jo bare gøre, så har de jo kommet fået en grøn løsning, ikke? Men eller cykle. Men, der er mange, der cykler i København. Ja, ja, men hvad hedder det? De cykler jo kun på kort afstand, og de kører mod trafikken og alt muligt andet. Men det får man bøder for her i området, men så er I advaret. Men pointen er, at alt det der, at det bliver jo en enorm omstilling og en ressource og krævende proces at gøre, og det vil også kræve nogle meget store investeringer, og det tror jeg ikke, at der er så mange, der har forstået. Og det gode ved det, som Johannes sagde før, ikke? Det er jo også det der med, at nu for eksempel er der blevet investeret for lidt i olie, fordi olieselskaberne, de har jo sagt, at vi gider heller ikke putte penge i olie, fordi det er jo på vej ned, ikke? Mm. Statoil op i Equinor har jo pralet af før, hvad er deres replacement ratio? Det betyder, hvor meget vi pumpet op i år, og hvor meget har vi fundet af nye eller opgraderet vores felter. Tidligere var det et pralet det, at de havde fundet mere, end de, altså deres lager var vokset, selvom de havde produceret, og de er 2 millioner tønder i døgnet, ikke? Men nu er det omvendt. Nu praler de af, at de har ikke fundet mindre, så det er faktisk under afvikling, ikke? Mm. Og det er jo den der omstilling, så til gengæld vil de bygge nogle vindmøller og alt det der, ikke? Så på den måde er det jo processen i gang, men i transformationsfasen, og det begynder EU jo også at forstå, og alle, der har lidt forstand i hovedet, og ikke bare er grønne i hovedet, af idealisme og mangel på realisme over, hvordan verden er skruet sammen, jamen, vi er nødt til at have nogle overgangsteknologier, og det er blandt andet naturgas, måske også atomkraft. Ja. Johannes, jeg kunne godt tænke mig også at løbe en dagsorden forbi dig, som også fylder rigtig meget derude nu. Vi skal, altså, jeg tænker, der er stadigvæk noget vækst, som selvfølgelig kommer til at blive interessant. Det er ikke sikkert, det er det, som jeg nævner nu, men det kan være. Vi taler rigtig meget om det her metavers, og jeg så forleden, at Disney var ude og sige, at de altså også smider penge ind i det, og de har jo udnævnt en eller anden chief operating officer, eller et eller andet inden for det her metavers, som skal altså være med til at gøre det rigtig stort, og der er mange, der taler om, at det bliver det helt nye internet, altså gigantisk stort om år, når vi kigger år frem i tiden. Samsung Asset Management siger, at det er et sted, hvor der vælter ind med investorer i forhold til ETF'er. Der er lavet rigtig mange ETF'er også derude. De har selv to af dem. Hvordan har du det med den her metavers-agenda? Jamen det er faktisk, må jeg erkende, ikke noget, vi har brugt meget krudt på. Vi har jo sådan, vi er et lille tomandsband, Dan og mig, så vi har ikke sådan ressourcer til at kigge på alle nye idéer, der kommer op. Og vi har ikke brugt så meget tid på metaverset. Altså vi holder jo lidt øje med Facebook og synes egentlig, det er et godt selskab. Vi har ikke har den ikke i porteføljen, men jeg tror sådan set for Facebook, så handler det måske lige så meget om også, at deres kerneforretning, altså det her med traditionel annoncering på Facebook, at det begynder at lide lidt, og derfor bliver de nødt til at ligesom finde noget nyt. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis er, fordi de tror helt så meget på det som forretningsidé, som det de går og fortæller omverdenen. Mm. Facebook, som altså har det lidt svært for tiden, også på nyheden i går om, at Google var ude også at lave ad-tracking på deres Android-software. Det kommer sikkert også til at gå ud over Facebook. Så der er i hvert fald dårlige nyheder derude, om de så kan finde ud af at komme ud over dem. Det må vi se. Johannes, så lad os... stop inden du råder af hensyn til lavt begavede mennesker som mig, der ikke finder med til, hvad er metavers? Hvad er det for et klogt ord? Hvad betyder det? Metavers er sådan et det er jo meget svært at forklare, fordi vi dårligt nok ved, hvad det er endnu. Men det er altså ligesom en verden i cyberspace, hvor man sådan kan gå ind og interagere på andre måder, end man kan sådan i den fysiske verden, hvor man kan måske deltage i en konference, eller man kan måske høre Warren Buffett holde oplæg, og så kan man måske sidde med nogle, augmented reality-briller på og følge med og føle, at man er en del af det. Og ja, det er svært at forstå her nu, at det kan blive til noget. Jeg ved heller ikke, om det kan, men altså, der er nogen, der putter mange penge i det i hvert fald, så lad os se, hvad der sker de næste mange år. Mm-hmm. Johannes, så metavers er ikke noget, du bruger specielt meget tid på. Hvad er det så, du holder øje med lige for tiden? Altså, hvad er det, der er interessant at investere i lige nu? Jamen, noget af det, som vi har været glade for i porteføljen i år, det har været vores bankaktier. Og det er jo nogle af de aktier, som faktisk, i hvert fald på en kort bane, får lidt glæde af, hvis renten begynder at stige. Fordi bankerne har jo i de sidste mange år, specielt i Europa, men jo også lidt i USA, ikke været i stand til at tjene penge på indlån. Altså, så når vi gik ned i banken, og i gamle dage var det sådan, at der satte man jo penge ind i banken og fik 1% i rente, og så kunne de passere den i Nationalbanken til 3%, eller de kunne låne den ud til 7%. Og det har det jo været sådan nu i mange år, at bankerne ikke har kunnet tjene på den der indlånsmarginal. Hvis nu renten begynder at stige igen, og man snakker vel om 7 renteforhøjelser i år eller sådan noget i USA, jamen så begynder de jo lige pludselig, hvis de kan få 2% rente ned i Nationalbanken, jamen så begynder de jo at kunne have en positiv indtjening på den der rentemarginal igen. Og vi har heldigvis faktisk en del bankaktier i vores portefølje, og det har været nogle af dem, der har klaret sig rigtig godt i år. Hvad er det for bankaktier, I har i porteføljen? Jamen, vi har jo, US Bancorp, som er en sådan mellemstor bank i USA. Så har vi, American Express, som er et kreditkortselskab. Det er de to. Og så har vi en lille bank i USA, der hedder Bank 7. Og så har vi i Europa, der har vi... generelt kan vi ikke så godt lide europæiske bankaktier, fordi reguleringen er meget hård, så deres afkast på egenkapitalen er ret lav. Men vi har fundet en enkelt, og det er Ringkøben Landbobank, som er sådan, ligesom er to standardafvigelser bedre end alle de andre. Og derfor så er deres afkast godt nok til os. Og så har vi en lille bank i Georgien, som hedder Bank of Georgia. Okay, hvorfor dog det? En bank i Georgien, hvad kan den? Jamen, Georgien er jo sådan et lille samfund, som ligger der mellem Rusland og Tyrkiet og måske Armenien, hvis jeg husker rigtigt. Kazakhstan. Nej, Kazakhstan ligger lidt længere væk. Okay. Men hvad hedder det? Og det er jo sådan en lille mønsterrepublik, som faktisk prøver at tilnærme sig Vesten. Det er, de scorer rigtig godt i de her undersøgelser om, hvor let det er at lave forretning, og hvor lav korruptionen er. Så vi synes egentlig, det virker som et ret godt miljø at investere i. Og så var det en god bank, det er duopol. Der er kun to banker, der sidder på hele markedet dernede. Så de har rigtig god forretning. Og så var den skrigende billig, fordi at den ligger lige op af Rusland. Så vi synes egentlig, det er snart et år siden, tror jeg, vi har købt den. Vi synes, at den var ret attraktiv på det tidspunkt. Så hvordan klarer den sig lige nu, når der er ballade derovre i Jamen, den er faktisk klaret sig overraskende godt, fordi at den valutaen er faktisk steget i Georgien, og bankaktien er faldet en lille smule, men ikke ret meget måske. Jeg tror, den var... Det er faktisk ikke ret meget, hvis den overhovedet er faldet. Jeg kan ikke huske det. Og det undrer egentlig også mig lidt, men det viser jo nok lidt, at den her geopolitiske risiko, som man kunne være bange for i Georgien, den er ikke helt så stor alligevel. Hvor handler I den henne? Den er noteret i London. Mm. Det handler på det rigtige marked i London. Og der er en tickerkode, der hedder BGEO. Jeg har lige slået den op, hvis man selv vil ind og kigge lidt på den. Bank 7, som du også lige nævnte, den handler selvfølgelig i USA. Er det på... Den handler også på det normale marked i USA. Den har en ticker, der hedder BSVN. Godt. Og ellers så kan man jo selvfølgelig gå ind på jeres hjemmeside og se, hvad det er for nogle aktier, I har liggende i porteføljen. Altså, så mange aktier er der jo heller ikke, Johannes. I er jo virkelig ude at stockpikke og plukke sådan de bedste kirsebær, som I kan finde derude på markedet. Jeg synes alligevel, at det fylder ret meget det der finanssegment ind i sådan en relativ lille portefølje. Ja, altså vi har jo 25 aktier, og hvis man følger med i dem, så kan man tilmelde sig vores nyhedsbrev inde på hjemmesiden. Der plejer vi at skrive ret meget om, hvad der sker i de selskaber. Så både hvis man interesserer sig for vores fond eller aktierne individuelt, så kan det være et godt sted at følge med. Man kan sige, det er nok i virkeligheden maksimalt, vi vil have i én sektor, 5 aktier ud af 25. Men det er både Bank of Georgia og så Bank 7, der har vi taget en mindre position i. Bank of Georgia, fordi at der er geopolitisk risiko, og Bank 7, fordi likviditeten i aktien ikke er så høj. Så derfor så kan man sige, til sammen, så tæller de egentlig for én position. Mm, okay. Hvor mange penge har du i alle de banker, og er det hele? Jamen, jeg tror, vi har noget, der ligner et sted mellem 15% cirka. Okay, det er ret pænt højt. Til gengæld så har jeg altså også lavet en meget fin oversigt, hvor man kan se lige præcis, hvad for nogle segmenter I er inde i, og hvad for nogle lande I er inde i. Og der faldt jeg bare over, at I er slet ikke i fast ejendom, i forsyning, i materialer og i telekommunikation. Hvorfor har I valgt de fire fra? Ja, altså vi leder jo efter nogle specielle finansielle nøgletal, og en af dem det er, at vi vil gerne have et godt afkast på din sted kapital. Og der er altså mange selskaber i de brancher, som ikke har det. Og derfor så kan vi være lidt i tvivl om, det faktisk er nogle gode compounder-aktier. Altså sådan nogle, som det er sjovt at ligge med på 10 års sigt. Det kan også bare være lidt en tilfældighed. Altså vi går ikke så meget op i, om vi lige har x procent i den ene sektor eller den anden sektor. Vi går efter at finde nogle gode aktieidéer, og så går vi efter at sprede risikoen, altså købe lidt af hvert. Så vi vil gerne have, at der er en spredning på sektorer, vi vil gerne have, at der er en spredning på geografier i vores portefølje. Men lige om bank, for eksempel, om det er 10% eller 15% af porteføljen, det går vi ikke så meget op i. Mm. Lars Svendsen, det her med at vælge sådan fire, hvad skal man sige, relativt vigtige segmenter fra, altså fast ejendom, forsyning, materialer og telekommunikation, hvad tænker du om det? Ja, jeg vil sige om det, at altså den måde, jeg forstår, at I tænker på, det er jo den anden vej rundt, ikke? At man vælger jo de aktier, som det er sådan en sum of parts, ikke? Altså man tænker på de aktier, som man er interesseret i, og så siger man, så har vi alle dem. Og så må man sige, hvordan, når vi så har samlet dem sammen, hvordan får vi så det til at passe sammen i en portefølje, sådan så det ikke bliver 80% banker eller et eller andet mærkeligt, ikke? Altså, er det ikke nogen af den måde, I tænker på, ikke? Altså, gå efter selskabet, ikke efter branchen, ikke? Og det er jo sådan set også den måde, jeg selv tænker på. Men det er jo ligesom den der lange med, fordi du taler jo lige også været en finere bank, Bodil. Men hvad hedder det? Det ved jeg ikke. Jeg har været i Danske Bank. Ja. Men det var jo fint dengang, ikke? Men hvad hedder det? Tænker du op fra og ned, eller ned fra og op? Ikke? Og hvis du sidder i en stor bank og skal passe 2300 milliarder kroner, som de gør over i Nordea og sådan noget, og Danske Bank ligger vist på 1600 milliarder kroner, så er du jo nødt til at tænke op fra og ned, i sådan nogle kasser og sige, hvad med det, og hvad med det, og så videre. Men hvis du sidder nedefra og op, ligesom jeg gør, og Møller gør, så kan vi jo ligesom bedre sidde og sige, jamen, der er plads nok til os, hvis vi finder ud af at købe en eller anden selskab, der har en børsværdi på en halv eller en hel milliard, til at begynde med i hvert fald, ikke? Så vi bliver meget store, så er det der ikke. Men så kan man bedre bygge det op som sådan nogle Lego-klodser, man sætter sammen. Og du har jo en gigantisk aktieskuffe derhjemme, ja. Lars Svendsen. Jeg tror, du har afsløret for mig. Nu håber jeg ikke, jeg afslører for meget med sådan noget med 70-80 typer forskellige aktier. Er du godt blandet i alle sektorer? Nej, Det er, jeg har for eksempel praktisk talt ikke noget IT. Og det IT, jeg har, det er jo, nu vil jeg jo grine, men det er jo blandt andet inde i IT. Det er jo været det rent lort, ikke? Altså, jeg tjente første gang, og så da jeg prøvede anden gang, så gik det galt. Men, du er også mand, men... der kalder det IDP. Ja. Jeg har det jo ligesom ham her, sømandsbossen, dengang han havde problemer med sin... han havde sin egen... Han holdt jo på alle pengene, ikke? Han var jo lært ved om kapitalisme, ham her. Kan du huske ham her, vi havde... Ham Møller Hansen? Ja. Han holdt altid på pengene. Det har han jo lært af kapitalisterne, ikke? I redderen, så, hvad hedder det, så ville han også i sin arbejdsløshedskasse. Der var også nogle problemer, det var underlagt offentlig kontrol osv. Der var lidt problemer. Så siger han, det er jo noget IDB, men nu går vi over til noget andet. Det hedder elektronisk databehandling. Så skal det nok blive godt. Men det er et citat fra en retavis, og ham der journalisten var også ubegavet, så han ikke sagde, er det ikke det samme? Nej, det var det ikke. Men, tilbage på bordet. Ja, nej, men hvad hedder det? Jeg tænker bare den der måde nedefra og op, og det må sige på noget måde, det gør så også, at fordi jeg nu er blevet en gammel støjer, jeg er 65, ikke? Så begynder jeg faktisk også at købe lidt mere kedelige og forsigtige aktier. Mm-hmm. Fordi jeg er ikke en obligation, jeg har noget fast ejendom, der er ubehæftet. Ikke? Det er jo sådan, også en slags obligation. Men du kan jo ikke stede der, ligger på sin dødsdag, så siger jeg, at manden har jo alle sine aktier i rederier til den sidste dag, ikke? Og så ryger han ud over planken, ikke? Og farvel med dig, Hugo. Og så var det på en dårlig dag på fragtmarkedet. Det er jo noget uheldigt, ikke? Så derfor er man nødt til at blive lidt mere forsigtig med alderen, og det gør pensionskasser jo også. Og Johannes, der er du jo slet ikke noget til endnu. Nej, du er jo normal. Altså, jeg vil også godt lige stikke en lang pæl igennem den der, fordi mange mennesker, de har jo faktisk så stor opsparing, at det er jo reelt af deres arvingers tidshorisont og risikovillighed, man skal holde for, og ikke deres egen. Ja. Og det var venligst sagt. Ja. Og så 15% til staten. Men Johannes, kan der være noget om, at man ligesom skal passe mere på, når man kommer op i alderen? Altså, skal man så investere mere konservativt, mere forsigtigt? Jamen, det synes jeg, det kommer an på, om man selv skal bruge sin formue, eller om man skal lade den gå i arv. Mm. Altså, fordi man skal jo, hvis det er penge, man skal bruge de næste 5 år, så skal man jo i virkeligheden ikke investere i aktier. Det er også det, vi prøver at sige, hvis der er nogen, der ringer til os, så vil overveje at købe vores fond, fordi de skal købe en ny bil om 6 måneder, så siger vi, det er bedre bare at lade pengene stå på bankkontoen. Så derfor er det jo et spørgsmål om, hvem der ligesom skal bruge de penge, man har. Det kan også være, at manden, han for eksempel er helt vildt risikovillig, men konen, som er 10 år yngre og meget bedre form, hun er meget risikoavers. Jamen, så er det jo konens risikovillighed, man skal tage højde for. Mm. Men det er jo nogen, jeg synes, at man er nødt til at nuancere det og sige, at det er den formue, man nogle gange har bygget op, og vi lever jo trods alt i et samfund, hvor mange har en formue, når de er 60 eller 70 år. Er det nogle penge, jeg selv skal bruge, eller er det nogen, der skal gå i arv? Men vi lever jo også længere og længere, og det der med, at man sådan sagde i gamle dage, at når man så blev, jeg ved ikke, hvor gammel man skulle være, men altså på et eller andet tidspunkt skulle man til at lægge det hele over i obligationer, og så skulle man bare sidde der. Det giver jo heller ikke rigtig mening mere, hvis vi bliver sådan tusse gamle. Jamen det, som det er, det er jo også, at det kan godt være, at Lav han siger, at det er det træls med at ligge med skibsaktier på sit dødsleje, men hvis nu de så har givet et meget bedre afkast, så kan det jo godt være, at hvis man nu dør 10 år senere, end man havde regnet med, at så fordi afkastet har været så meget bedre undervejs, så kan man godt leve med, at det sidste år er -20%. Mm. Altså, ja. Godt. Ja. Vi lukker den der, og så skal vi lige omkring en anden aktie, som jeg også ved, at du har kigget på til os i dag. Solar Edge. Hvad har vi at gøre med her? Jamen, det er jo vores første grønne aktie i porteføljen. Vores fond har været i gang i et år og 4 måneder eller sådan noget. Og i starten, så var der jo vildt meget fokus på de her grønne aktier, specielt i starten af 2021. Der var jo Vestas og Ørsted, og alle folk spurgte os, hvorfor har I ikke Vestas, hvorfor har I ikke Ørsted? Vi sagde, vi kan ikke regne dem hjem, vi synes, de er alt for dyre. Og så er det jo kommet lidt mere fornuft ind i nogle af de her aktier, og nu er det så nået et niveau, hvor vi siger, nu kan vi købe vores første grønne aktie. Mm. Og det er så et amerikansk selskab, som hedder Solar Edge, som laver, som er inden for solbranchen i stedet for vind. Vi synes, sol er lidt mere attraktivt end vind. Og så laver de sådan det, der hedder inverters og optimizers, så jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder på dansk. Nå, jamen, så må du forklare, hvad det er. De laver sådan de systemer, man skal bruge i sit hus, hvis man vil have et solcelleanlæg. For der er jo noget med, at solcellerne, de producerer jævnstrøm, og det almindelige system, man kører på, det laver vekselstrøm, så man skal have noget, der kan konvertere det rundt. Og så er der også nogle folk, der måske vil have et batteri koblet på, så de selv kan spare noget af strømmen op og bruge den. Eller de vil gerne have et batteri koblet på, sådan at de kan købe strøm fra nettet, når det er billigt, og lade deres bil op og alt sådan noget der. Og de laver ligesom alle de der systemer, som er imellem det, du skal bruge for at få dit hus til at fungere på solcelleanlæg. Okay. Og vi synes, det er lidt interessant, fordi at problemet for eksempel for Vestas, det er, at de laver også nogle kæmpe store vindmølleparker, og der er et hav af ting, der kan gå galt. Det her er sådan lidt mere klassisk industriselskab, lidt mere samlebånd. Der er ikke helt den samme projektrisiko og produktrisiko. SEDG er tickerkoden på Solar Edge. Lars Svendsen, kender du den? Nej, men jeg har bemærket det, fordi jeg får også nyhedsbrev fra dig og så videre. Det er jo det der med, ligesom når man har givet penge til eller andet, så kommer der nyhedsbrev ind resten af livet. Men jeg bemærkede den godt. Også Bank 7 der, som jeg aldrig havde hørt om. Der kommer jo nogle nye med at få ud af ordforrådet, ikke? Men man må lige få den lige klar, så jeg har bemærket derfor og så på den lidt. Men jeg vil jo også gerne lære noget, og det er jo ikke et selskab, jeg overhovedet aner eksisterer, men det vil sige, at de sælger ligesom ting. Du sælger et produkt færdigt, ikke et system, du render og holder det kørende og andet. Du leverer et produkt færdigt. Er det så, de gør? Ja, de sælger det meste af det system, du skal bruge for at få sådan en solcelleanlæg op at køre, og så sælger de det jo til sådan nogle distributører, som så tager ud og sælger det videre. Ja. Men der er meget at gøre der, og det er jo også det, vi har haft nogle af de der, også nogle af de, som snakker om ham her. Fornuftig mand også. Der er jo fornuftig mand over Jylland. Jeg ved ikke, ham op fra Aarhus. Thomas Tang fra MedieInvest. Han har jo også alt det der med nogle forskellige nogen, der laver noget strømforsyning til fremtidens tankstationer og noget, man kan have derhjemme og alt det der. Har I ikke stand, Johans? Undskyld. Er vi over i Eolusind? Nej, jeg tror, Thomas han har jo de der, der laver oplader til den hedder. Jeg kan faktisk ikke. Det er norsk eller svensk. Er det Zaptik? Zaptik, ja. Ja, med set. Ja. Undskyld, bare det er jo nogle af de der ting, hvor du kan få det til at køre og alt det der, ikke? Og det gode ved alt det, der er faktisk en anden ting i alt det der. Jeg tror også mere, altså på lang sigt bliver solet det, der vinder over vind. Mm. Det er stort set givet. Men det andet er, at du kan sige, at vindens historie er jo store anlæg. Det er jo anlæg, det er også over. Du kan jo finde en mellemmølle snart, som koster under 5 millioner kroner, vel? Så ved jeg, det andet er jo små anlæg, som du kan sidde op på huset og nede på skuret og lejehuset og alt muligt. Så hvor går man hen med den dagsorden, Lars Svendsen, hvis man gerne vil blive lidt tættere på hjemmemarkedet? Ja, det skal du ikke spørge mig om, jo, men ved jeg det. Altså, jeg har jo kun købt lidt, fordi det er jo så ud fra, at aktierne er begyndt at blive til at med at gøre, ikke? Og jeg tror også, at Ørsted begynder at nærme sig ned, hvor vi kan være med. Jeg regner hjem, som du jo også siger, at det var alt for højt. Men altså, nu er den jo også ved at komme ned i, ikke øjenhøjde, men i der, hvor det begynder at ligne noget. At hvad hedder det, jeg har jo købt den der oppe i Norge som den første. Det er jo det der Scantec, eller hvad den hedder? Scartec hedder det. Scartec. Mm. Og det er jo så også, men det er jo sådan ligesom Ørsted jo, altså en, der udvikler energiprojekter og har dem, men de er sådan lidt meget, og det er jo også lidt sol, er meget sol, lidt vind og noget vandkraft også. Og vandkraft ligger i Laos. Ja, tænk engang på Mekongfloden i Laos. Alle steder. Men det er sikkert et billigt sted at komme ind. Hvem vil have lyst til at være Laos? Mig. Men det er kun Carlsberg, der også er i Laos. Johannes, hvorfor har I valgt at hoppe så langt væk fra vores eget sådan, region her, tæt på Danmark, når I skulle finde en solaktie? Jamen, jeg tror måske, det kan være lidt en tilfældighed, at vi lige endte med at kigge på de der selskaber, men vi havde jo ligesom den der tese, der hed, at vi kunne lidt bedre lide sol end vind, fordi at de vinder markedsandel, og det er også som problemet med vind er jo, at det er meget store og komplekse anlæg, og hvis du skal have mere energi ud af en vindmølle, så skal den være større, og så skal der meget mere stål og jern ind i det. Så det er bare, der er nogle ting, der er trælse ved vind. Så derfor kunne vi bedre lide sol. Og så tænkte vi kunne godt tænke os at finde et selskab, der er sådan lidt mere industrielt, altså som producerer nogle ting. Altså det er lidt den her med guldgraverne og ham, der solgte spader til guldgraverne. Det var ham, der tjente pengene, fordi at der skulle sælge spader til alle guldgraverne, også dem, som ikke fandt noget. Og der synes vi måske, det er lidt det samme her med Solar Edge, at de ligger et sted, hvor de kæden vil lidt bedre kan være, lige at være, end for eksempel de der projektudviklere, eller dem, som producerer solceller, eller hvad hedder det, selve panelerne. Johannes Møller, jeg kunne godt tænke mig lige at hoppe ned i, hvordan I tænker om verden lige her nu, hvor vi står og ser stigende inflationen over nærmest det hele. Det er en svær situation, ser det ud til, at aktiemarkedet har det rigtig hårdt, også på den her dagsorden, der handler om, at renterne altså kommer til at stige. I går der fik vi FOMC-mindet, som er jo altså sådan et referat fra det seneste FOMC-møde, altså centralbankmøde over i den amerikanske centralbank. Og der lagde man jo ikke skjul på, at det kunne godt være, at man kunne komme til at sætte hastigheden op for renteforhøjelser. Der ligger i hvert fald renteforhøjelser i den dagsorden, det er helt sikkert. Inflation, vi taler rigtig meget om det, og jeg tænker på, om det måske i sig selv kan gøre, at inflationen ikke kommer til at stige helt lige så meget. Altså kan den meget retorik omkring inflation gøre, at det eliminerer sig selv en lille bitte smule, fordi folk derude, de tænker, at jeg tør ikke at gå ud og købe nyt køleskab eller ny bil eller alt muligt lige nu, fordi jeg kommer til at få det hårdere sådan, fremover i min private økonomi. Johannes? Men det er ikke, det er lige præcis det spørgsmål, har jeg ikke så meget stærke holdninger til. Jeg tænker, der kan også være en modsat effekt. Det er det helt store problem med inflation, det er jo, hvis lønmodtagerne begynder ligesom at sige, nu har vi en 4-årig eller 3-årig overenskomst foran os, nu skal vi have 5% lønstigning om året, eller 7%. Og det tænker jeg da, fordi inflation følger så meget i medierne, så er der større risiko for, at det sker. Fordi så bliver det det her med, at det ligesom er tilbagevendende prisforholdelser hvert år. Det ikke bare er en engangseffekt, som vi kan håbe på, måske fader lidt ud her hen over sommeren. Men altså vores tilgang er, at vi har ikke rigtig nogen superstærk holdning til, hvad der skal ske med inflationen. Altså vi prøver jo egentlig at finde nogle selskaber, som er så robuste, at de kan klare sig igennem, hvad der nu end sker. Der var for eksempel på et tidspunkt en eller anden, som sagde, at jeg kan ikke huske, om det var Nestlé, han havde investeret i, eller sådan noget. Det var 125 år gammelt selskab. Det har klaret 2 verdenskrige, det har klaret depressionen i 30'erne, det har klaret et hav af ting. Det kommer nok også til at klare et par år med lidt højere inflation. Altså, det var det, det gælder om som investor, det er at prøve at finde nogle selskaber, der er så robuste, at de ligesom kan klare lidt, hvad der, uanset hvad der sker. Mm. Det er pricing power, du taler om så, eller hvad? Ja, men det er også robusthed i selve forretningsmodellen. Pricing power, som handler om virksomhederne, altså er i stand til at hæve priserne, og hvad hedder det, forbrugerne godtager det. Retorik om inflation, kan det få folk til at blive hjemme og lade være med at købe ting? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror mere, at problemet er, at det her er jo ligesom noget, der er kommet ud i kølvandet på coronaen. Det er jo coronaen, der har forårsaget det, kunne man sige. Det er jo en, ligesom der bliver køb på sygehusene med at få behandling osv., det er jo det samme her. Så det er jo ligesom det, der sker, og så har vi jo ligesom ikke rigtig været tilstrækkeligt hurtigt klar over, at der var noget galt, og så er det jo endt med det der, især de taler jo hele tiden om alle, som prædiker om et eller andet, det er jo, de fortæller, at vi har den vare, som er fantastisk mange, der er for eksempel chips, ikke? Og så sætter de jo prisen op, ikke? Altså, det er jo sådan, den kører ikke AP Møller med containeren, ikke? Altså, de har slæver 5% flere containere afsted, og de får det dobbelt ud af det, ikke? Er det en god forretning? Ja, det er det, men altså, som du siger, hvornår æbber det ud, ikke? Det er jo så spørgsmålet det. Men der bliver jo malket nogle køer, og det tror jeg også, og jeg har også prøvet, jeg skrev noget i dag, I kan læse, hvis I kan ud og læse det, men det er ret fredeligt, men altså, om inflation og hvordan det kommer til at ske, og så videre, jeg tror jo egentlig, at vi har levet i de her 30 år, 35 år med neddæmpet inflation og ro over feltet, og staten sad som en skygge bagved og ville bestemme alt det der, og vi har haft aftale overenskomster. Jeg tror, der bliver mere, at det popper op. Altså, folk vil jo da ikke indgå i en overenskomst og leve i årevis. Men også siger jeg, at når jeg ikke gik en overenskomst, jeg skulle have 4% lønforhold, så stiger priserne 7, ikke? Så kan jeg sidde og i 3 år og blive for lavere realløn, ikke? Altså, jeg tror, der bliver meget mere. Du finder ud af det her spil, at enhver er sin egen lykkespil. Og derfor, den der med, at du sidder og laver de der lokumsaftaler, hvor man aftaler alt og får min fagforening og din arbejdsgiverforening og din stat, ikke? Så sidder vi og laver sådan en i baglokale, ikke? Og så er vi klappet ind. Så sådan en helt fundamental samfundsændring? Ja. Jamen, jeg tror, der bliver meget mere af det der, hvor folk de vil sidde og vride den, og også af selskaber, der har en vare. De vil jo prøve på at knalde den op, ikke? Hvad de kan komme, og ikke så sidde og sige, jamen, jeg har købt den til 37 kroner, og jeg plejer at tjene 25%, så sælger den til 50. Nej, nu koster den 55, du så siger, jamen fint, salgsprisen den er 65 nu. Altså, der er ikke nogen, det er illusion at tro, at de, der sidder ud af erhvervslivet, pæne selskaber er der, det vil også have mere for varen, hvis de kan. Det får de. Mm. Lars Svendsen, jeg tænker, at vi måske også lige kan smide en anden interessant dagsorden forbi. Jeg tog også dig, Johannes Møller, fordi at Simon Rikker Nielsen, vores chefredaktør her på programmet, han var også ude med en interessant finanskommentar her forleden. Vi har været vant til i ganske mange år, at de centralbankerne rundt omkring i hele verden, de ligesom har holdt hånden under også aktiemarkedet. Hver eneste gang, at det er faldet voldsomt, så er der sket et eller andet, så er de kommet og rykket på renten, og så er aktien altså steget igen. Men spørgsmålet er, skriver han altså i sin klumme her forleden på Euroinvestor og i Berlingske, altså spørgsmålet er, om det egentlig passer centralbankerne meget godt, at aktierne falder så meget. Fordi der er måske nogle mennesker, som har siddet og blevet temmelig meget rige, fordi aktierne er steget, og de har så holdt sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Vi har i hvert fald set, at arbejdsmarkedet er kommet lidt i udu. Der er rigtig mange, der ikke vender tilbage, i hvert fald i USA. Der mangler simpelthen folk til at tage de her jobs, som der er ledige derovre. Har det noget på sig? Altså, det er i hvert fald en interessant problemstilling, at det måske er for første gang i 20 år, at centralbankerne faktisk går ud og forsøger at dæmpe noget ned, og ikke ligesom, som du siger, vil være dem, der holder hånden under aktiemarkedet. Vi har jo altid været vant til, at vi bliver reddet af Fed, hvis der var problemer. Og noget af det, jeg selv sådan har tænkt, ikke, vi har ikke sådan lavet store porteføljeomlægninger på det endnu, Men det er jo, hvis nu at det faktisk kommer igennem med de her renteforhold, så der kommer en konjunkturomvæltning lidt senere på året eller ind i næste år, så sidder vi jo, den måde vi arbejder på, det er, så sidder vi og kigger ned i porteføljen, og så siger vi, jamen, vi har nogle aktier, nogle selskaber, der er konjunkturfølsomme, og så har vi nogle, der ikke er så konjunkturfølsomme. Hvad for en værdiansættelse har de så i øjeblikket? Og der kan man sige, hvis man så kigger på den del af porteføljen, som er lidt konjunkturfølsom, jamen, så kan der måske godt være nogle aktier, som handler lidt tættere på vores vurdering af fair value, og så kan der være nogle, der stadigvæk er masser af upside i. Og der vil en typisk adfærd fra vores side, det vil så være at sige, jamen, hvis vi har nogle cykliske aktier i porteføljen, og de måske alligevel handler i nærheden af fair value, jamen, så er det måske nu, vi skal ud og reducere i dem. Hvorimod hvis vi har nogle cykliske aktier, som, hvor der stadigvæk er masser af upside i, jamen, så vil vi måske godt tage den risiko, eller hvad skal man sige, så vil vi måske godt holde fast på dem. Så det er den måde, vi prøver at arbejde med vores portefølje på i sådan et scenarie, vi er i øjeblikket. Og nu ved jeg godt, at I begge to er biased ind i den retning, men det lyder næsten så, at man skal være endnu dygtigere til at lave fundamental analyse og gå helt ned i detaljerne og kigge på, hvad sker der egentlig i de enkelte aktieselskaber, inden man kaster sig over og investerer. Hvor vi har været vant til måske igennem en årrække, at man sådan set bare kunne hoppe ind et eller andet sted, for det hele er jo stedet. Jo, men det er da klart, at der har været en meget, meget stor positiv bærbølge, og jo mere tosset du opførte, jo bedre er det blevet med fang og bang og alt det der. Men så ja, det er det, men du kan sige overmod, og det er jo også det, som du kan tilbyde som din forening der, at altså, hvis man er en investor, skal der jo være noget sund fornuftigt, det man gør. Så skal du sige, at jeg køber AP Møller, eller hvad man køber, fordi jeg tror på fremtiden for den her virksomhed, eller vi kunne tage en anden, som er forholdsvis dyr med, altså solar, ikke? Herhjemme, som jeg også er elgrossister, og ikke har noget med som direkte med sol selv at gøre, men altså, jo mere strøm, der skal laves alle vejen til det, så vil de jo også blive en vinder, de er der allerede i dag, en billig aktie osv. Carnegie udflyden, der siger, at den skulle i 1000 osv., og det har de for sidste gang var 900, og det har de nok ret i, men hvad hedder det, jeg har den ikke selv mere, men hvad hedder det, at sådan noget kan man jo gøre, man bare siger, det er også derfor, at nu skal jeg ikke forestille, at jeg er en stærk mand, men jeg sover lidt roligt som en løve, når der kommer sådan noget, fordi jeg synes, at de aktier, jeg har, er gode. Så kan det godt være, at markedet ikke forstår mig, og at rederierne bliver smadret i en periode, eller et eller andet, hvad ved jeg, men med de ting, du har, er gode nok, så behøver du ikke være bange. Men hvis det, du løber rundt efter Cathie Wood eller noget andet, så må du lige sige, jamen, hvad har hun haft en god nat, eller går hun amok i morgen tidlig med at sælge? Jamen, du er afhængig af nogle andre. Tænk selv, hvis du har det, så behøver du ikke være bange. Er du ikke også rolig, når du sover om natten? Jo, altså, det er jo sådan et ordsprog, der hedder, at når tidevandet går ud, så er det, man finder ud af, hvem der svømmer uden badetøj på. Og det kan da godt være, at der er et par investorer, der har stået med numsen bare her de sidste par måneder. Det er et skønt billede. Hvad hedder det? Jeg synes jo, at det er super fedt med den her aktiekultur, vi har i Danmark, og det er vildt fedt, at der er så mange folk, der interesserer sig for aktier, investering og sådan noget. Jeg synes også bare, at man skal have lidt respekt for det. Så hvis man er ny på aktiemarkedet, så er det jo en god idé ligesom at dele sine penge op i et par puljer og så sige, nu prøver jeg lige at lære det her. Og så det er jo ikke anderledes, end hvis man skal lære at spille poker, for eksempel på nettet. Jamen, så går man jo nok heller ikke ind med hele sin pensionsopsparing til et eller andet tilfældigt bord, og så bare spiller løs. Jamen, så starter man vel med en eller anden pose penge og siger, nu prøver jeg det lige af, og ser, om jeg kan finde ud af det og lære det lidt. Og så kan man jo for eksempel købe en indeksfond, eller man kan købe en aktiv forvaltet fond for den store del af ens formue, indtil man ligesom får lidt erfaring og har prøvet at tage nogle slag og har prøvet at tjene nogle penge. Og hvor mange penge har I selv tjent? Hvor meget afkast har I lavet her i 2022? Jamen, vi har betalt 9 kroner ud i udbytte per bevis, og hvis man justerer for det, så har vi desværre et negativt afkast på 4%. Om 4% altså i disse tider, det er jo heller ikke så skidt endda, når benchmark, det ligger jo lidt dårligere. Ja, det er lidt bedre end markedet, og det er jo sådan noget, altså der er jo mange af vores medinvestorer, og de folk, som lytter her, de er jo meget fokuseret på danske aktier. Og danske aktier har haft et dårligt år for os, fordi at der er rigtig mange af de her vækstaktier i Danmark. Det blev alt, hvad vi nåede i denne torsdagens udgave af Millionærklubben. Vi sætter et punktum der, men du kan selvfølgelig få mange flere finansnyheder over på euroinvestor.dk. De er på banen, Ole og Sille. Så der er altså nyheder hele dagen rundt over på euroinvestor.dk. Gå derind, hvis du vil følge med i, hvad der sker på aktiemarkedet resten af dagen. Og vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 9.06 på genhør. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.